Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Dziś wtorek, 22 października. A skoro minęła 17, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Po 5 latach poszukiwań zatrzymano Dorotę Kaźmierską. Była na liście 21 najgroźniejszych europejskich przestępców. Czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii przed końcem miesiąca? O tym przesądzi wieczorne głosowanie w brytyjskim parlamencie. Garderobę Ludwika Solskiego z oryginalnymi freskami odtworzy Teatr Słowackiego w Krakowie. Niemiecka policja zatrzymała Dorotę Kaźmierską, jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Kobieta ukrywała się w mieście Wuppertal. Informacje o tym niemieckie służby otrzymały od policjantów z Bydgoszczy. Poszukiwana była skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo męża w 2008 roku. 5 lat temu uciekła do Niemiec podczas przerwy w odbywaniu kary, na którą sąd zgodził się ze względu na chorobę dziecka. Wizerunek Doroty Kaźmierskiej był rozpowszechniany w kampanii Europolu Zbrodnia nie ma płci. Akcja pokazuje najgroźniejszych przestępców w Europie, a wiele poszukiwanych osób jest kobietami, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Dzisiaj kobiety dokonują takich samych przestępstw jak i mężczyźni. Są to te najgroźniejsze przestępstwa, takie jak zabójstwa, handel narkotykami, handel bronią, jak i również te przestępstwa bardziej pospolite, jak włamania czy kradzieże. Natomiast spośród tych 21 najbardziej poszukiwanych przez Europol, aż 18 to kobiety, a więc to wskazuje wręcz, że rzeczywiście wśród tych przynajmniej poszukiwanych zdecydowanie najgroźniejszych przestępców to jednak dominacja kobiet. Zatrzymana Dorota Kaźmierska ma zostać przekazana Polsce, gdzie dokończy odbywanie kary 25 lat więzienia. Późnym wieczorem w brytyjskiej Izbie Gmin głosowanie, które zdecyduje, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii przed końcem miesiąca zgodnie z planem Borisa Johnsona. Opozycja zapowiada, że będzie wydłużać pracę nad ustawą o Brexicie. Premier chce wszystkie procedury zakończyć w 3 dni. Posłowie powiedzieli już premierowi, poprzemy umowę, gdy uda się zatwierdzić przepisy wdrażające jej postanowienia do brytyjskiego prawa. Teraz premier Johnson chce więc przeprowadzić te przepisy przez parlament w ekspresowym tempie. Dziś drugie czytanie i głosowanie nad skierowaniem projektu do komisji. Zaraz potem inne głosowanie, takie, które zwykle ma charakter techniczny, ale dziś zdecyduje o losie Brexitu i premiera. Posłowie zagłosują nad harmonogramem obradowania nad projektem. Kluczowe pytanie, ile czasu dostaną na analizę tekstu. Od tego zależy, czy uda im się wykoleić wyjście z Unii przed końcem miesiąca. Plan opozycji jest prosty. Wymusić na premierze czas na tyle długi, by Brexit przed 31 października, marzenie Borisa Johnsona, stał się nierealny. A premier już zadeklarował, jeżeli przegram to głosowanie, wycofam ustawę o Brexicie i będę chciał wyborów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Flozyny dla chorych na cukrzycę, nowe leki stosowane w raku jelita grubego, osteoporozie i stwardnieniu rozsianym znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywać od 1 listopada. Chorzy na cukrzycę typu drugiego bardzo długo czekali na takie zmiany na liście refundacyjnej. Po raz pierwszy od bardzo wielu lat nowoczesne leki, czyli flozyny. Mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski i wyjaśnia, że flozyny to leki, które opóźniają leczenie insuliną i zmniejszają liczbę powikłań. Teraz pacjenci zapłacą mniej. Pacjent będzie dopłacał około 55 do 60 zł, także myślę, że to jest ze 100 zł miesięcznie taniej. Będzie refundowany też lek stosowany w osteoporozie, nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Zmieniono też kryteria dostępu do tej terapii. Często ci pacjenci musieli czekać na złamanie, a zostało udowodnione, że pacjent, który ma złamanie osteoporotyczne, bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że w ciągu roku będzie miał kolejne. Refundowane będą także nowe terapie w raku jelita grubego i chorobie leśniowskiego Crohna, 2 nowe leki na stwardnienie rozsiane oraz preparat obniżający poziom cholesterolu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Garderobę Ludwika Solskiego chce odtworzyć w Teatr Słowackiego w Krakowie. To niewielkie pomieszczenie przy dużej scenie, które do dziś służy kolejnym artystom. Nie ma oryginalnego wyposażenia, ale zachowały się freski tworzone przez przyjaciół wielkiego aktora, m.in. Józefa Mechofera czy Wojciecha Kosaka, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski. Chcemy, żeby to wyglądało rzeczywiście jak pokój Solskiego, krótko mówiąc, w którym pracował, żył, uczył się ról, w którym się charakteryzował i w którym też przyjmował interesantów czy petentów, jak to się wtedy mówiło. Dyrektor nie miał sekretariatu, miał za to małą ławeczkę, tak zwany strapontem, który do dzisiaj się zachowała, jest przed garderobą Solskiego, gdzie się na niej siedziało i czekało na przyjęcie w garderobie. Jak dodaje Diana Poskuta-Włodek, historyk teatru, główną postacią na malowidłach jest sam Solski. Najwięcej wizerunków tu do dzisiaj zachowanych przedstawia samego Solskiego w rolach. Don Bartolomeo w Weselu Figara, Stary Wiarus w Warszawiance, sędzia Dagbery w Wiele hałasu o nic Szekspira, Chudogęba w Wieczorze Trzech Króli itd., itd. Ale też są portrety jego przyjaciół, między innymi Wyspiańskiego, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Koźmiana. Freski nie zostały ani zarchiwizowane, ani przebadane. Władze teatru chcą zaprosić do współpracy konserwatorów Muzeum Narodowego w Krakowie. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 17:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. Już Liga Mistrzów ruszyła? Nie jeszcze dzisiaj? Jeszcze nie, ale rzeczywiście kibice przebierają nogami, bo Liga Mistrzów to jest to, co najlepsze w klubowym futbolu. Pierwsze mecze już o 18:55. Atletico Madryt zagra z Bayerem Leverkusen, a Szachtar Donieck z Dynamem Zagrzeb. Te starcia powinno się jednak bardziej traktować jak przystawki, bo dania główne wjadą o 21:00. W Turynie Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce będzie chciał zatrzymać Lokomotiv Moskwa, w którym bryluje Grzegorz Krychowiak. Natomiast w Pireusie Bayern Monachium zmierzy się z Olympiakosem. W pierwszej jedenastce Bayernu zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który w klubie strzela na zawołanie. Kapitan reprezentacji Polski może się pochwalić znakomitymi statystykami. Zdobył przynajmniej jedną bramkę w ostatnich 11 meczach. Były selekcjoner Jerzy Engel uważa, że Lewandowski w takiej formie może być nawet królem strzelców Ligi Mistrzów. Wygląda znakomicie, jest w życiowej formie, a więc wszystko przed nim w jego rękach. Myślę, że ma teraz dobrą współpracę z kolegami, świetna współpraca ze skrzydłowymi, świetna współpraca z Coutinho. To były dobre ruchy Bayernu. Widać, że ta współpraca nie tylko układa się na boisku, ale że jest chemia w zespole. A to jest bardzo ważne, a więc ma wszystkie, powiedziałbym, dane, żeby zostać królem strzelców Ligi Mistrzów. Byłaby to wspaniała historia. Dobre wiadomości z Światowych Igrzysk Wojskowych w Wuhan. Justyna Święty-Ersetic zdobyła brązowy medal w biegu na 400 metrów. Konrad Bukowiecki wywalczył srebro w pchnięciu kulą, a Malwina Kopron była trzecia w rzucie młotem. I na koniec siatkówka. Drużyna z Warszawy, która w zeszłym sezonie sięgnęła po wicemistrzostwo kraju, zagra w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Mistrzów. W tej chwili oficjalna nazwa zespołu brzmi Projekt Warszawa. Właściciele klubu poinformowali jednak, że trwają zaangażowane rozmowy z nowymi inwestorami. Przypomnę tylko, że po upadku firmy Onico, która posiadała 100% akcji klubu, dalsze funkcjonowanie warszawskiego zespołu było poważnie zagrożone. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak na drugą połowę października ciepło, dziś było od 15 stopni na wybrzeżu, 21 w Bieszczadach, a wieczorem i nocą, tak jak dziś w ciągu dnia, pogodnie i bez opadów. W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 11 na południu i na południowym zachodzie. Jutro to już prognozy, albo inaczej możemy powiedzieć projekt tej prognozy właśnie i pogody. Jutro ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. W dzień jutro słonecznie i bardzo ciepło, od 12 stopni na Pomorzu, 15 na wybrzeżu, w centrum na zachodzie 17, a najwyższa temperatura jutro na Podkarpaciu. Nawet do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC. Nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Odkryj wyprzedażowe okazje w Skodzie. Przyjdź na dni otwarte w najbliższy weekend i wybierz swoją Skodę z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody już w ten weekend. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 17. Dziś w popołudniowej audycji m.in. o opieszałości urzędników w kontekście bezpieczeństwa pieszych na drogach. Tam nie było tych progów zwalniających i przejście było niebezpieczne, natomiast ktoś mądry wymyślił na ulicy Podleśnej na przykład, to jest dosyć wąska ulica, też na Bielanach, poustawiali, proszę sobie wyobrazić, zwalniacze pod górę. Także to jest po prostu jakiś, nie wiem, kto o tym decyduje, kto myśli. Ja tam pisałem do nich w ogóle o bezsensowności tego wydarzenia, natomiast no, zero reakcji. Także gdzieś naciskają po prostu byle gdzie jest to niepotrzebne, natomiast tam, gdzie giną ludzie, gdzie jest to wymaga po prostu natychmiastowego działania, to nie robią nic. To też dotyczy Bielan, bo to właśnie są obydwa tematy na Bielanach. Ciekaw jestem Państwa opinii, jak skutecznie przeciwdziałać takim wypadkom, jak właśnie na Bielanach. A dorzuciłbym jeszcze jedną ulicę. Lindego. Siedem trójek. Znam ulicę Sokratesa. Szeroka, prosta, niestety jest gdzie się rozpędzić. Orzeczenie sądu jest wstrząsające. Tłumaczenie, że oślepiło słońce, porażające. Ale czy jakiś urzędnik rozpatruje podanie, które jest ważniejsze, a które mniej ważne, które jest o zagrożeniu życia, a które nie? Większość urzędników, których znam, w ogóle to nie obchodzi. zdd@polskieradio.pl 71335, prócz numeru telefonu, także kontakt z nami mailowy i smsowy. Na budowę ostatniego odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków czeka mnóstwo osób i jak się wydaje, chyba pewnie będzie trzeba poczekać dłużej. Do akcji wkroczyli bowiem ekolodzy, którzy twierdzą, że budowa drogi zagraża siedliskom, uwaga, chomika europejskiego. Europosłanka Wiosny Sylwia Spurek zapowiedziała nawet interpelację w tej sprawie w Komisji Europejskiej. Na pytanie, czy chomiki rzeczywiście są zagrożone, odpowiada Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca był zobowiązany i to zrealizował rozpoczęcie prowadzenia nadzoru środowiskowego i wykrył nory chomika europejskiego. Samego chomika nie znaleziono i nie znaleziono również obecnie, jak dotąd, nor zasklepionych, czyli takich, w których chomik już by, mówiąc potocznie, położył się do snu zimowego. Są nory, nie ma chomika. No, a kto wykopał te nory? No, na zdrowy rozum. Wykopał to ktoś szpadlem? No, przepraszam, nie. No, jest to kuriozalne. Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Sytuacja wygląda tak. Niszczenie siedlisk. Druga rzecz jest taka, na poziomie oddania tej drogi do użytku zostanie stworzona bariera ekologiczna, czyli tak naprawdę nie będzie żadnych sensownych, dedykowanych przejść dla tej grupy zwierząt. A co gorsze, po oddaniu tej drogi chomik się będzie przedostawał na jezdnię, no i w wypadkach komunikacyjnych po prostu będzie śmiertelność. Lokalna społeczność znów jest lekceważona na rzecz ochrony zwierząt. Ewa Zajączkowska, publicystka. Mimo, że ten odcinek krajowej S7 jest częściowo finansowany z pieniędzy unijnych, dotychczas Unia Europejska nie zgłaszała uwag co do przebiegu inwestycji, łącznie z raportami oddziaływania na środowisko. Populacje chomika w Polsce dramatycznie spadają. Profesor Andrzej Żanowski, zoolog, Uniwersytet Warszawski. I w tej chwili on jest kandydatem na wpisanie na czerwoną księgę w Polsce, zresztą w ogóle w Europie. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że tam występuje populacja chomików, które, jeżeli mamy respektować prawo i szanować przyrodę i gatunki chronione, no to trzeba by się z tym liczyć. Tereny te zostały oznakowane, zabezpieczone i tam prace budowlane nie zostały uruchomione. Tam jeszcze nie prowadzimy żadnych prac i obserwujemy ten teren. Jeżeli pojawi się sam chomik, czy też nory zasklepione, gdzie chomiki europejskie mogłyby już przebywać w stanie snu zimowego, wówczas będziemy podejmować kolejne działania poza obecnymi, czy poza oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu. Apelowaliśmy do drogowców o to, żeby wstrzymali pracę i przestali udawać, że tego chomika nie ma. Sam pojechałem w teren i znalazłem takiego chomika, skoro drogowcy twierdzili, że nie ma problemu, bo go nie ma. I stąd nasze działania na poziomie krajowym, ale i na poziomie też europejskim. Drogowcy mówią, oni mają decyzję, oni są czyści, więc proszę się nie dziwić, że ktoś na poziomie europejskim podejmuje interpelację, pyta się, jak chcemy jako Europejczycy chronić ten gatunek. Poważnie, choć brzmi troszkę śmiesznie. O chomiki na drodze do Krakowa pytała Justyna Goc. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. W sprawie tych spowalniaczy pan Przemek pisze, one były dla tych, którzy jadą z góry. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg. Czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smalne, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni woi. Kiedy bez siły padnę, napój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Oh. naszych głów. Umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Są kraje, gdzie naprawdę można pojechać szybko i naprawdę po kozacku, ale tam jak jest 30, to wszyscy jadą 30, a Polacy jeżdżą 25 w tym kraju. Więc zamiast garbów na drogach, konfiskata samochodu, wyroki więzienia nieroczne, 15-letnie, grzywne i potężne odszkodowania dla ofiar, dla rodzin ofiar. I Polaków nauczy tylko odpowiedzialność finansową, jak w Szwecji. Za granicą właśnie klucz, słowo klucz. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. I za granicę właśnie. Michał Rzakowski, nasz gość. Dzień dobry. Kolejny dzień starć policji i wojska z demonstrującymi w Chile. 13 osób zginęło. To są najnowsze dane. Prawie 1500 aresztowano. Prezydent zapowiada spotkanie z opozycją. Wojsko, czołgi. Tego nie widziano na ulicach chilijskich miast od 1990 roku, kiedy to z władzy zrezygnował Augusto Pinochet. Przyczyną protestów było podniesienie cen biletów na metro, jednak demonstranci szybko podchwycili kolejne hasło. Tu nie chodzi o 30 pesos, ale o 30 lat. Nierówności społeczne widać wszędzie. Mniejszość ma całe bogactwo. To jedna z protestujących dla telewizji Al Jazeera. Demonstranci starli się z wojskiem i policją. Zginęło 11 osób. Prezydent Sebastian Piñera twardo oceniał demonstrantów w jednym z przemówień. Toczymy wojnę przeciwko bardzo silnemu wrogowi, który niczego i nikogo nie szanuje. Doszło także do podpaleń stacji metra oraz grabieży sklepów. Mieszkańcy stolicy Santiago de Chile stali w ogromnych kolejkach po żywność. Chcę cokolwiek kupić do domu i na obiad, na kolację. Nic nie ma. Większość sklepów jest zamknięta, bo zostały splądrowane. Prezydent Piñera zapowiada spotkanie z opozycją, ale nie wiadomo, czy to zakończy masowe protesty w Chile. A w studiu mój gość, profesor Lech Miodek, były ambasador w krajach Ameryki Łacińskiej, także właśnie przez kilka lat w Chile. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja od razu też jeszcze raz powtórzę, 13 osób zginęło, to jest informacja z ostatnich minut. Co to znaczy metro w Santiago de Chile? Czym ono jest dla mieszkańców? Metro, kiedy my szczycimy się tym, że mamy, no powiedzmy jeszcze, półtora linii metra, to w Santiago działa 6 linii metra. 6 linii, proszę sobie wyobrazić. One przewożą codziennie, a przynajmniej do tej pory przewoziły około 3 milionów pasażerów. Jest to naprawdę dużo, bo miasto liczy około 6,5 miliona mieszkańców. Ale jest położone na przestrzeni 35 km na 47 km i wcale nie jest łatwo. Tam ukształtowanie akurat terenowe tego miasta nie pozwala na to, żeby ono mogło być, powiedziałbym tak, w sposób uprzywilejowany, mogło w sposób uprzywilejowany potraktować transport. Także wykorzystuje się między innymi też i rzekę Mapocho. Proszę sobie też wyobrazić, to nie jest rzeka Mapocho, to jest strumyk w zasadzie, który płynie z góry, a jest bardzo rwący. I pod tym strumykiem również została przeprowadzona linia metra. No i cóż, te kilka centów więcej za bilety. Dlaczego tak ludzi to zdenerwowało, że wyszli na ulicę, biją się z policją? To, o czym słyszeliśmy przed chwilą, to nie jest Santiago de Chile, to nie są Chile. Chile to jest spokojny ruch samochodów, zatrzymujący się na czerwonym, ruszającym na zielonym świetle. Policjanci pełni respektu wśród właśnie uczestników ruchów. To nie jest Ameryka Południowa, ktoś by powiedział. A powiedziałbym jeszcze dodatkowo, że policjantki są naprawdę, naprawdę bardzo urocze, ale konsekwentne w swoim działaniu. Tam nie ma możliwości jakiejkolwiek rozmowy. Jeśli policjantka zatrzymuje, wystawia mandat, można tylko mandat przyjąć i podziękować i odjechać. I w takim kontekście rozmawiamy o demonstracjach. Kim są ci demonstrujący? Kim jest ta opozycja, o której mówi prezydent i który mówi o wrogach wręcz? Mówił, teraz trochę tonuje swoje wypowiedzi. prezydent się trochę zagalopował, ponieważ sam nie wie, jak w ogóle do tego problemu dotrzeć, w ogóle zacząć analizować, rozpatrywać, co zrobić. Nie wie, co się stało? Nie wie, on naprawdę nie wie, bo jest oderwany od rzeczywistości. Sprawa polega na tym, że wszystkie partie polityczne w Chile, wszystkie partie, kongres, wojsko, a nawet Kościół katolicki w związku z ostatnimi przypadkami pedofilii przecież interwencją Watykanu, a konkretnie rzecz biorąc papieża Franciszka. Episkopat zrezygnował, czyli przecież. Episkopat zrezygnował. Te instytucje państwa zostały tak zdewaluowane, że w tej chwili, czyli Chilijczykom, oni zresztą sami o tym mówią, jedyną instytucją publiczną, którą my szanujemy, to są strażacy. Oni są nieprzekupni, oni rzeczywiście śpieszą zawsze z pomocą, kiedy my tylko potrzebujemy. No to po co podpalono 80 stacji metra? To ludzie, czyli mieszkańcy Santiago de Chile mówią, nie rozumiemy tego, co robią ci demonstrujący. Rozumiemy, że demonstrują, ale w taki sposób grabieże sklepów. No to jest coś, czego Chile nie doświadczało. To co się stało? Czy to rozwarstwienie, o którym mówiła protestująca telewizja Al Jazeera, to jest ten problem? Jest to rzeczywiście problem. Bo on jest związany z rozwojem gospodarczym Chile, które w ostatnim, rozwój gospodarczy Chile w ostatnim okresie był bardzo wysoki. Rzeczywiście wyróżniało się, tak, wyróżniało się swoim tempem rozwoju gospodarczego spośród innych krajów Ameryki Łacińskiej, ale nie tylko Ameryki Łacińskiej, zostało przyjęte do OECD przecież. 24 tysiące dolarów to jest średni dochód na roczny jednego mieszkańca. Coś niesamowitego. Jest to naprawdę, i to jest więcej aniżeli w Polsce. Średni oczywiście dochód. Ale teraz proszę sobie wyobrazić dochody tych, którzy należą do czołówki, po prostu tej czołówki dochodowej. Sam przecież prezydent Sebastian Piñera jest miliarderem. Nie wiem, na ile w tej chwili jest oceniany jego majątek, ale na co najmniej 4 miliardy dolarów. Jest to naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście zawdzięcza to swojej pracy i na okres sprawowania urzędu przekazał odpowiedniej instytucji zarządzanie swoim majątkiem. On nie chce mieć niczego wspólnego na okres prezydencki. Poza tym, że jest bogaty, jest prawicowym liberałem. Jest. Zmienił panią prezydent, która była z Bachelet, lewej strony. Tak, Bachelet. Która tak, teraz pracuje w ONZ. Tak. No, jednak za jego czasów Chile rosło w potęgę i rośnie w potęgę gospodarczą. Czy za jego czasów? Aha. No niezupełnie tak jest. Bo przecież w czasie tych rządów demokratycznych byli inni prezydenci, przede wszystkim prezydenci chadeccy i prezydenci socjaliści. Także był i Elwin, był był Ricardo Lagos, była oczywiście Bachelet. Bachelet dwukrotnie była prezydentem, ona zresztą była w Polsce jako minister obrony. Piñera też, to jest druga kadencja. Dla Piñery jest to druga kadencja, jest to rzeczywiście człowiek bardzo przygotowany. Zresztą, jeśli chodzi w ogóle o kadry polityczne i kadry biznesowe Chile, są to wszystko ludzie przygotowani na najlepszych uniwersytetach amerykańskich i wiedzą w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, to także, w takim razie rozmowa z opozycją, czyli z kim? Która czeka prezydenta Chile? Nie ma mowy. Opozycja w tej chwili stanowi większość w kongresie. Ale sama opozycja też nie wie, co robić, bo w tej chwili ci, którzy byli opozycjonistami w roku 2011, a pamiętamy wszyscy, że to był ruch studencki, który nagle ni stąd ni zowąd wybuchł, bo domagali się studenci bezpłatnej oświaty, dostępu do książek po prostu, bo chcą się uczyć. Ci ludzie w tej chwili stanowią pewną część tego kongresu Izby Deputowanych, które obraduje Valparaiso. I cóż z tego, kiedy nie można z nimi rozmawiać? Jedynym wyjściem było odwołanie podwyżki cen na bilety do metra. I teraz możemy powiedzieć, kto stał za tymi protestami, wskazać na jakąś organizację, partię polityczną, czy to był ruch Po prostu nie ma samoczynny. Nie ma organizacji. Ruch, który wybuchł, ponieważ ludzie nie wytrzymali. Nie wytrzymali tych przede wszystkim nierówności społecznych, które się przejawiają w różnych aspektach. W dostępie chociażby do zdrowia, w dostępie do oświaty. Czynsze w ostatnich 10 latach skoczyły o 150%. Czynsze mówię w Santiago. Natomiast jeśli chodzi o płace, te skoczyły o 24%. Mamy różnicę? Mamy różnicę. Ci młodzi ludzie mówią, nasi rodzice nie mają z czego żyć i my musimy się tym wszystkim zająć, ale to tylko nie tylko to. Czy koniec protestów jednym zdaniem, panie profesorze? Nie będzie tego końca protestów, bo są zaangażowane w te protesty i nie tylko w Chile, w Ekwadorze, w Peru, w Boliwii, a być może nawet i już niedługo w Argentynie, bo może nawet to być za tydzień albo za dwa. Czynniki zewnętrzne. Dziękuję bardzo. Profesor Lech Miodek, były ambasador w krajach Ameryki Łacińskiej, także właśnie w Chile, i myślę, że do rozmowy o Ameryce Łacińskiej wrócimy w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Punktualnie 17:30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiat. Dzień dobry. Od stycznia do września oddano do użytku ponad 12% więcej mieszkań niż przed rokiem. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej, bo prawie 91 tysięcy mieszkań oddali do użytku deweloperzy. Oznacza to prawie 17% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak ocenia Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku, duże wzrosty na rynku nieruchomości to efekt niesłabnącego popytu na mieszkania. Ewidentne jest, że popyt na mieszkania jest w Polsce obecnie ogromny, jest jednocześnie nienasycony i spotyka się wciąż z bardzo dużą podażą. Wydaje się, że nawet jeżeli zobaczymy spowolnienie na rynku mieszkaniowym, no to bez tąpnięcia na rynku pracy, bez wzrostu stóp procentowych, a na to się nie zapowiada, moim zdaniem nie zobaczymy dużego spadku aktywności i nie zobaczymy też spadku cen. Zresztą nie widzieliśmy go tak naprawdę nawet po 2009 w istotnym stopniu. W porównaniu do ubiegłego roku o ponad 3/4 wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku w społecznym budownictwie czynszowym. Polska znajdzie się w gronie państw Unii Europejskiej, które Brexit dotknie najsilniej, wynika z analiz przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Ucierpi na tym kwestia naszej wymiany handlowej i eksportu, podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dla Polski Wielka Brytania jest trzecim partnerem handlowym, więc jest to istotny rynek zbytu dla naszych towarów. Szczególnie to widać po stronie sektora motoryzacyjnego, ale również rolno-spożywczego. Z naszych wyliczeń wynika, że w warunkach, gdyby doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ramach nowej umowy, która została zawarta, będzie miało to negatywny wpływ na polskie PKB na poziomie 0,14% i taki byłby ubytek dla polskiego PKB, co by się przekładało również na około 20 tysięcy miejsc pracy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,88 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 4,97 zł. Wieczorem i nocą pogodnie i bez opadów, w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 11 na południu i południowym zachodzie. Jutro ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Wiatr słaby, jedynie nad samym morzem umiarkowany. Jutro też słonecznie i wciąż ciepło, od 12 stopni na Pomorzu, 17 w centrum i na zachodzie, nawet do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szara, brudna i nudna. Tak postrzegana była przez lata. Teraz dynamicznie się zmienia. Zapraszam do Łodzi. Trójka wraca do korzeni. Odwiedzimy powstające nowe centrum miasta, opowiemy o drugim życiu starych fabryk i zapytamy, dokąd płynie Łódź. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, także w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor Brubek. Producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności.

dreams that hang in city center trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine. Born with a truce that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I tried to save the world, silly boy by sullen girl with love as a given, driven by my certainty. Never beat it out with me. What? Who am I? Some bloody Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. Za chwilkę będziemy mieli zaproszenie dla Państwa, ale wcześniej głos w sprawie. Dwie dwójki i siedem trójek. Są kraje, gdzie naprawdę można pojechać szybko i naprawdę po kozacku, ale tam jak jest 30, to wszyscy jadą 30, a Polacy jeżdżą 25 w tym kraju. Więc zamiast garbów na drogach, konfiskata samochodu, wyroki więzienia nieroczne, a 15-letnie, grzywne i potężne odszkodowania dla ofiar, dla rodzin ofiar. Polaków nauczy tylko odpowiedzialność finansową, jak w Szwecji. Drastyczne metody, ale zdaje się, że chyba skuteczne, a być może powinno wystarczyć tylko egzekwowanie obecnego prawa. A być może. Za 19 minut 18 mamy dla Państwa zaproszenia. Już w najbliższy czwartek, pojutrze, zapraszamy na spotkanie z Anitą Lipnicką. Będzie odsłuch najnowszej płyty artystki, także okazja, by pomówić o jej 25-leciu pracy artystycznej. Najbliższy czwartek o 20 tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 7 trójek dla Państwa. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Dobry wróże z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Spotkanie z Anitą Lipnicką już pojutrze, w najbliższy czwartek, 24 października o godzinie 20. Tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie okazja, by posłuchać najnowszej płyty artystki, by powspominać ćwierć wieku pracy artystycznej. Dwie dwójki i siedem trójek zaproszenia dla Państwa czekają. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry Państwu. W studiu Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa INSPE. ale z zielonym światłem od Parlamentu Europejskiego, czyli można już się do pana zwracać, panie komisarzu. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Mój formalny tytuł to jest komisarz desygnowany. Pełny tytuł będzie przysługiwał od momentu, kiedy Parlament Europejski zatwierdzi całą Komisję Europejską. Wszystko na to wskazuje, że tak się powinno stać w końcu listopada i wtedy komisja... Dopiero w końcu listopada. No są niestety problemy Pierwszy był termin podawany 23 października, czyli ta sesja Parlamentu Europejskiego. Następnie mówiło się o początku listopada, a teraz pan mówi o końcu. Komisja miała zacząć pracę 1 listopada, taki był planowany termin, no ale powszechnie wiadomo, że są problemy z powołaniem komisarzy z 3 państw członkowskich i dlatego ta procedura się przedłuża. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie już jasne w końcu listopada i od 1 grudnia nowa Komisja Europejska rozpocznie swoją pracę pod przewodnictwem pani przewodniczącej von der Leyen. Szefem pana gabinetu już jest, czy ma być pan Maciej Golubiewski, ostatnio konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Pytam o to, bo ostatnio media informowały nieoficjalnie, a depesza Polskiej Agencji Prasowej w tej sprawie pojawiła się już w końcu września. A to jest o tyle istotne, czy to jest tak ważne stanowisko, szef gabinetu komisarza? To są ważne stanowiska. Cały gabinet ma pełni istotną rolę wspomagającą każdego z komisarzy. To musi być zespół kompetentnych ludzi, zespół ludzi o różnych specjalnościach, dlatego że ja oczywiście będę komisarzem do spraw rolnictwa i sprawy rolnictwa będą najważniejsze, ale będę przecież uczestniczył w podejmowaniu decyzji przez komisję także w innych sprawach i potrzebny jest kompetentny zespół. Tak, potwierdzam nazwisko pana Macieja Golubiewskiego, który jest przewidywany jako szef zespołu wspomagającego mnie, czyli gabinetu. A wracając do tych problemów z ułożeniem Komisji Europejskiej, pan też nie od razu uzyskał akceptację Komisji Parlamentu Europejskiego. Czy ten parlament jest szczególnie dociekliwy, szczególnie surowy, żeby nie powiedzieć czepialski? Nie powiedziałbym, że czepialski, absolutnie. Nie, no przesłuchania kandydatów na komisarzy są bardzo wnikliwe, bardzo takie kompetentne. No, ja tego doświadczyłem w Komisji Rolnictwa. Szczególnie Komisja Rolnictwa jest to rzeczywiście zespół posłów bardzo dobrze zorientowanych w problematyce rolnej, wymagający zespół słuchaczy, słuchających kandydata. Sam tego doświadczyłem. No, moją satysfakcją jest to, że po drugim wysłuchaniu uzyskałem jednogłośne poparcie wszystkich grup politycznych. To niewiele takich przypadków było. Wszystkie grupy polityczne jednogłośnie opowiedziały się za tym, żebym był komisarzem do spraw rolnictwa. A między pierwszym a drugim przesłuchaniem w Polsce pojawiały się komentarze, że być może trzeba zmienić kandydata, że pana stanowisko jest zagrożone. Skąd to się brało? Naprawdę było tak źle po tym pierwszym przesłuchaniu? Ja myślę, że pierwsze przesłuchanie to była kwestia też trafienia z przekazem. W pierwszym przesłuchaniu skupiłem się może zbyt jednostronnie na kwestiach, które leżą mi najbardziej na sercu, to znaczy takie rolnictwo przyjazne środowisku, rolnictwo, które jest prowadzone z troską o przede wszystkim o mniejsze gospodarstwa, o te, które mają naturalne warunki do tego, żeby właśnie taką gospodarkę przyjazną środowisku prowadzić. Trochę może zabrakło drugiego elementu, to znaczy rolnictwo europejskie jest zróżnicowane i musi takim być. Jest tam miejsce i na większe, na duże gospodarstwa, na silne gospodarstwa, które zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i na te mniejsze, które zapewniają żywotność obszarów wiejskich, ochronę krajobrazu, no i są takie bardziej przyjazne środowisku. Myślę, że w drugim wysłuchaniu to wszystko wybrzmiało we właściwych proporcjach i dlatego uzyskałem poparcie. Zarzucano panu, że pana odpowiedzi były zbyt mało szczegółowe, zbyt ogólne. Nie wyczerpał pan nawet limitu czasu. Wie pani, to jest taki trudny moment do takiego wysłuchania, dlatego że na stole leży propozycja przygotowana przez Komisję Europejską odchodzącą. To jest propozycja reformy wspólnej polityki rolnej, której ja nie przygotowywałem, no bo nie byłem w tej komisji. Ta propozycja budzi szereg kontrowersji, przy czym ona jest popierana przez nową komisję. Więc moja rola była o tyle trudna. Żeby też ją popierać. Tak, jestem zobowiązany, żeby ją popierać, ale z drugiej strony to, co deklarowałem właśnie w pierwszym przesłuchaniu, co czasem uznano, że nawet z przesadą, że jestem otwarty na dialog. I w tym drugim wysłuchaniu, no, już bardzo konkretnie wskazałem, w jakich obszarach widzę możliwości zmian tej przedłożonej propozycji, wychodząc niejako naprzeciw temu, czego oczekują posłowie do Parlamentu Europejskiego. Między innymi tego, żeby ta wspólna polityka rolna była rzeczywiście wspólna, żeby nie było zbyt daleko idącego oddania tych głównych kompetencji państwom członkowskim. To jest pewien spór polityczny, który się toczy w tej sprawie. Ja oczywiście będę zajmował stanowisko wtedy, kiedy już wypowie się i Parlament, i Rada. To są trzy podmioty, które jakby decydują o tym kształcie tej wspólnej polityki rolnej. Komisja Europejska, Parlament i Rada. A jak to było z tym pytaniem posła Jarosława Kalinowskiego o projekt Pieniądze za praworządność? Czy ono było z panem uzgodnione, tak jak sugerowali później w rozmowie ze mną niektórzy politycy PSL-u? Bo z drugiej strony zostało odebrane jako jakieś takie zaczepne, niewygodne, niepotrzebne. Wie pani, no wysłuchanie się skończyło, nie chcę komentować intencji zadawanych pytań. Nie było żadnych uzgodnionych pytań. Stawałem przed komisją, nie wiedząc, jakie zostaną mi zadane pytania. Sprawa rozporządzenia dotyczącego praworządności i budżetu tego projektu, żeby za jakieś naruszenia praworządności karać państwa członkowskie obcięciem budżetu, budzi wiele kontrowersji. Między innymi takich, które podniósł Europejski Trybunał Obrachunkowy, w którym no, ja zasiadałem jeszcze formalnie do chwili powołania, w nim zasiadam, do chwili powołania do Komisji Europejskiej. I Trybunał miał wielkie zastrzeżenia, że bardzo niejasne kryteria są, że nie zrobiono odpowiednich analiz ekonomicznych, potencjalnych konsekwencji takich decyzji. Także to rozporządzenie, o które pan poseł Kalinowski pytał, ma wiele wad i dlatego no, budzi tak wiele kontrowersji. Ma wady, ale może mimo tych wad obowiązywać? No ja myślę, że ewentualne jego przyjęcie musi być poprzedzone usunięciem tych wad. Nie można się zgodzić na to, żeby kryteria podejmowania decyzji były niejasne, nieostre, takie dowolne zupełnie. To musi być naprawione, bo inaczej prawo europejskie musi być przestrzegane. Oczywiście jestem absolutnie za tym, ale te zasady europejskie powinny być przestrzegane we wszystkich obszarach, nie tylko w wybranych. Mamy na przykład problem z naruszeniem zasad praworządności finansowej, tak bym to określił, budżetowej. Nie wszystkie państwa członkowskie przestrzegają dyscypliny budżetowej. Są problemy z długiem publicznym, są problemy z deficytem budżetowym. I to powinno być również, Komisja Europejska też stoi na straży tych zasad, a więc powinna stać na straży zasad traktatowych wszystkich i na równych zasadach wobec wszystkich państw. A jak wygląda kwestia pieniędzy na rolnictwo w projektach unijnego budżetu? Tym przygotowanym przez odchodzącą Komisję Europejską i tym fińskim, który jest jeszcze dla nas gorszy. Polska się nie zgadza na te cięcia, które zostały przez Finów zaproponowane. Ja mogę się odnosić do tego, co jest w tej chwili na stole. Projekt budżetu, który na wspólną politykę rolną przewiduje 365 miliardów euro na 7 lat. To jest mniej niż było w poprzedniej perspektywie. W poprzednim okresie. Czyli pan się teraz odnosi do tego projektu komisji? Do projektu komisji, tak. No, propozycja fińska została przedstawiona na Radzie i została skrytykowana, więc... Czyli już jej nie ma. No, nie wiem, czy jej nie ma. To była wstępna dyskusja, ale raczej nie sądzę, by ona była podstawą jakichś dalszych debat. Prawdopodobnie decyzje budżetowe zapadną w końcu, w drugiej połowie roku podczas prezydencji niemieckiej. Tego się należy spodziewać. Natomiast powiedziałem w Parlamencie Europejskim podczas wysłuchania i to powtarzam, jestem za tym, żeby budżet na wspólną politykę rolną był odpowiedni i silny budżet, to znaczy taki, który pozwoli zrealizować te wielkie wyzwania, które stoją przed rolnictwem europejskim. Między innymi dotyczące środowiska i klimatu. Przyjaciele wspólnej polityki rolnej, nazwijmy to tak, bo wiemy, cały czas się mówi o przyjaciołach spójności, ale to w dużej mierze są te same kraje, prawda? Czy to jest dość silne środowisko, żeby doprowadzić do takich zmian? No według mojej oceny tak, to znaczy świadomość tego, że przed rolnictwem stoją ogromne zadania i że nie da się rolników zmusić do tego, żeby przestrzegali, na przykład, żeby spełniali te wysokie wymagania, jeśli chodzi o środowisko, o klimat, tylko trzeba ich zachęcić, trzeba stworzyć im warunki, trzeba po prostu zapłacić za te koszty, które rolnictwo ponosi, żeby chronić klimat i środowisko, no to do tego jest potrzebny odpowiednio mocny budżet. Są wątpliwości, czy ten, który został zaproponowany, będzie wystarczający. Ja jako komisarz do spraw rolnictwa będę szczęśliwy, jeśli budżet na wspólną politykę rolną będzie na obecnym poziomie, czyli bez jakichkolwiek cięć, a jeszcze bardziej szczęśliwy byłbym, gdyby był większy. Mówił pan podczas drugiego przesłuchania, zresztą naciskany przez litewskiego posła, pana Juozasa, że za pana kadencji powinno dojść do wyrównania dopłat bezpośrednich. Co to właściwie znaczy to wyrównanie? Dlatego, że te dopłaty są tak bardzo zróżnicowane i mówimy o przeciętnej w każdym kraju, że no, trudno mieć wyobrażenie, na czym to polega. Czy to byłoby tak, że część krajów musiałoby się pogodzić z utratą? No bo przecież ten budżet z gumy nie jest. Jesteśmy na tej drodze. To znaczy nierówności są bardzo duże i między państwami członkowskimi. Ale no, z czego one wynikają? Z różnych przyczyn, z historycznych przede wszystkim. Kiedy dopłacano w Unii Europejskiej do produkcji, to w niektórych krajach ten system zapewnił rolnikom no, dość duże dopłaty. One potem zostały utrzymane niezależnie od wielkości gospodarstwa. Historyczne te płatności zostały przenoszone na kolejne okresy i to jest główna przyczyna tych różnic. No ale też pewne takie przy przyjmowaniu nowych państw członkowskich warunki były przyjęte no, dość dyskryminujące niestety nowe państwa członkowskie i to spowodowało kolejne nierówności. Propozycje komisji, które w tej chwili są na stole, częściowo wyrównują te nierówności, częściowo. Moim zdaniem bo to chyba powinno się dzieje już być od kilku lat, takie bardzo, bardzo powolne wyrównywanie, tak. Dochodzenie no, do jakiejś akceptowalnej średniej. Ja bym powiedział, że jesteśmy na dobrej drodze, to znaczy to, że już w zasadzie wszyscy w Unii Europejskiej politycy mają świadomość tego, że takich nierówności nie może być, że to jest niesprawiedliwe, że to no, budzi bardzo poważny opór w państwach członkowskich, tych, które są poniżej tej średniej, a to jest kilkanaście państw, to nie jest problem tylko Polski, to jest problem kilkunastu państw, które mają zaniżone dopłaty. Trzeba ten proces przyspieszyć. Myślę, że to będzie przedmiotem debat politycznych, zapewne różnych propozycji i sądzę, że przyniesie to efekty. To nie jest oczywiście kwestia podpisu komisarza do spraw rolnictwa. To będą decyzje i Parlamentu Europejskiego, i Rady Europejskiej. Czyli jestem komisarz zwolennikiem może tego. Naciskać, prawda? Komisarz może dostarczać argumentów, które pomogą podjąć właściwą decyzję. A te argumenty to między innymi no, pokazanie sytuacji rolnictwa, w jakiej ono rzeczywiście jest. No i dostarczania argumentów za tym, że polityka rolna powinna być sprawiedliwa. A czy pan działa w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim, który obiecał, że podczas pierwszych 100 dni po wyborach będzie opracowany plan dochodzenia do tych równych dopłat? Wie pani, ja działam w porozumieniu z wieloma politykami europejskimi. Jestem komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. Czy pan zna ten plan, bo to wiadomo, że będą się o to ubiegać też liderzy poszczególnych rządów. Wie pani, byłoby chyba błędem z mojej strony, gdybym w tym momencie mówił o konkretnych planach. O nich będziemy dyskutować, jak zostaną przedstawione. Myślę, że będzie nie jeden plan tego, jak wyrównać te nierówności, które są między rolnikami, więc na tym etapie mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby ta niesprawiedliwość w postaci nierówności w dopłatach została jak najszybciej zakończona. I szybciutko, bo patrzę na zegar, musimy kończyć. Jak pan sobie wyobraża współpracę z Fransem Timmermansem, który będzie odpowiedzialny za środowisko? Sądzę, że to będzie dobra współpraca, dlatego że ten kierunek zmian w polityce rolnej, który przekierowuje politykę rolną w stronę bardziej przyjazną środowisku i klimatowi, jest korzystny dla wielu państw, w tym również dla Polski. A z czego wynikają protesty rolników? Bo to mają związek z ekologią. Z bardzo konkretnego powodu, to znaczy rolników nie zmusi się do do spełniania wyższych wymogów w zakresie środowiska i klimatu nakazami i zakazami. Czyli trzeba to zmusić, trzeba zmusić zachętami finansowymi. To znaczy, jeśli rolnicy mają spełniać wyższe wymagania albo mają ograniczać produkcję i zmniejszać swoje dochody, to trzeba po prostu zrekompensować im te straty. Ja zresztą mówiłem o tym wysłuchaniu. Nie nakazy i zakazy, tylko zachęty finansowe mają skłonić rolników do polityki przyjaznej środowisku. Bardzo dziękuję. Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa, już prawie na 100%. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.